klientom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 14 kwietnia, jest 15. Wszystko, co wiedzieć trzeba, ma do Państwa Artur Ewertowski, oto serwis trójki. A w dłuższej perspektywie widać tendencję malejącą. Tak o nowych zakażeniach koronawirusem mówi minister zdrowia. Episkopat zdecydował, czy wierni mogą być szczepieni szczepionkami firmy AstraZeneca oraz Johnson & Johnson. Są ostrzeżenia synoptyków przed silnymi opadami śniegu. Obowiązują na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny. A w ostatnich dniach mamy niewielki wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem, ale w dłuższej perspektywie jest tendencja malejąca, tak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. W ciągu minionej doby potwierdzono 21 283 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarły 803 osoby, a wyzdrowiało ponad 10 tysięcy. Barbara Góra. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na konferencji prasowej, że tendencja malejąca liczby nowych zakażeń była już widoczna w poprzednich tygodniach, ale ze względu na spotkania podczas świąt wielkanocnych mamy niewielki wzrost zakażeń. To jest zaburzenie wynikające z tego, że tydzień temu były po prostu święta. Trzecia fala epidemii jest bardzo trudna dla szpitali, ale system jest przygotowany na obecny niewielki wzrost nowych zachorowań, zapewnił minister. W przypadku, gdyby pojawił się jakiś efekt zachorowań poświąteczny, to jesteśmy w stanie zmierzyć się z takim wyzwaniem. Trudna sytuacja w szpitalach jest powodem przedłużenia obowiązujących obostrzeń z wyjątkiem pracy żłobków i przedszkoli oraz uprawiania sportu na otwartym powietrzu. Barbara Góra, Polskie Radio. Jest stanowisko episkopatu co do szczepionek firmy AstraZeneca i Johnson & Johnson. Podano, że wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki, są do tego wprost zobligowani określonymi uwarunkowaniami egzystencjalnymi lub zawodowymi, mogą z nich korzystać. Członek zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych, profesor Andrzej Kochański, przypomniał, że preparaty są wytwarzane z wykorzystaniem linii komórkowych stworzonych na materiale biologicznym pobranym od abortowanych płodów. Nie ma mowy, żeby w samym preparacie znajdowały się komórki, jak również proces tych produkcji tychże szczepionek nie wymaga stałego dostarczania tychże komórek. Natomiast prawdą jest to, i jest to zagadnienie bardzo poważne, że te linie komórkowe pochodzą z aborcji. W stanowisku zaznaczono, że szczepionki wykorzystujące mRNA firm Pfizer i Moderna nie budzą poważnych przeciwwskazań etycznych. Tymczasem konsorcjum BioNTech i Pfizer przyspiesza dostawy do Unii Europejskiej szczepionek przeciwko COVID-19. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen poinformowała, że 50 milionów dawek zostanie dostarczonych jeszcze w tym kwartale. Początkowo miały one dotrzeć w czwartym kwartale. Dodatkowe dawki zostaną rozdzielone proporcjonalnie do liczby ludności między wszystkie kraje członkowskie. Przewodnicząca komisji poinformowała też o kolejnym negocjowanym kontrakcie z BioNTech i Pfizer na dostawę 1 800 000 000 dawek do 2023 roku. Co najmniej do wieczora obowiązywać będą ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed opadami śniegu. Dotyczą one Podkarpacia oraz południa Lubelszczyzny. Alerty związane z opadami mają pojawić się także dla obszarów na zachodzie Polski, mówi synoptyk MGW Jakub Gawron. W najbliższych godzinach będą wystawiane też ostrzeżenia o intensywnych opadach śniegu dla obszarów podgórskich Sudetów. Z racji tego, że te opady zaczną występować tam w godzinach nocnych i będą kontynuowane później zarówno jutro, jak i kolejnej doby, w związku z czym należy spodziewać się, że tam również te ostrzeżenia będą obowiązywać. A śnieg może pojawić się też na Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz częściowo na Mazowszu. Polscy dziennikarze i aktywiści z Grodna Andrzej Pisalnik i Ines Todryk są najprawdopodobniej przewożeni do aresztu w Mińsku. Dzisiaj nad ranem do mieszkania małżeństwa weszła milicja. Później urwał się z nimi kontakt telefoniczny. Jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio, Ines Todryk zadzwoniła do swojej mamy i poinformowała, że wraz z mężem jest wieziona do Mińska, prawdopodobnie do aresztu. Dziś mijają 3 tygodnie od czasu umieszczenia w areszcie w Mińsku Angeliki Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi i trojga jej bliskich współpracowników. Jeśli informacja o zatrzymaniu Andrzeja Pisalnika i Ines Todryk zostanie potwierdzona, to tym samym w aresztach znajdzie się już 6 liderów Związku Polaków. Po

Trójka. Program trzeci. kryzys. 15.18 na zegarach, w kalendarzu 14 kwietnia. Dzisiejsze dane, jak zwykle na początek, 21 283 nowe zakażenia potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Trochę baliśmy się tych danych, ale one ostatecznie nie są takie tragiczne, choć w dalszym ciągu niezbyt dobre. Łącznie doliczyliśmy się już 2 600 tysięcy przypadków zachorowań. 2 220 tysięcy pokonało koronawirusa i wyzdrowiało. Do dzisiejszego poranka podano 7 800 tysięcy dawek szczepionek. Pierwszą dawkę 5 830 tysięcy razy. Drugą 2 140 tysięcy razy. Dziś zapraszamy do trójki do 18. Oczywiście wszystkie bieżące, najważniejsze tematy, a poza tym między innymi boom na rynku nieruchomości. Stwierdziliśmy, że chcemy w tym momencie kupić dom. W związku z tym starać się o kredyt hipoteczny na ten dom. Branża nie pamięta takiego popytu. Skąd taka sytuacja? O tym jeszcze przed 16. 14 kwietnia w kalendarzu, jak wspomniałem, dziś święto chrztu Polski. Możemy przypuszczać właśnie, że tutaj Mieszko I mógł przyjąć chrzest. Historycy spierają się co do tego, gdzie to tutaj tak naprawdę jest. Prawdy będziemy starali się dochodzić po 16.30. Już od 2 tygodni się spisujemy. Numer PESEL dawaj. Czy ja muszę ci podawać numer PESEL, jeżeli jestem współlokatorem? Tak, tu jest napisane. Jakie jeszcze niespodzianki możemy napotkać w formularzu powszechnego spisu ludności i mieszkań? O tym po 17. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do trójki. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home. All I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. I Zespół Go-Go Dolls. 24,5 minuty po godzinie 15. Decyzja zapadła, większość obostrzeń zostaje, ale powód do zadowolenia mogą mieć rodzice najmłodszych dzieci. Od poniedziałku ruszają do przedszkola i do żłobka. Nie wątpię, że dzieciaki też się cieszą. Co jeszcze w kwestii obostrzeń i pandemii? O tym Dorota Matyjasik. Apogeum nowych zakażeń mamy już za sobą. Trzecia fala przetacza się w tej chwili przez szpitale. Tak sytuację epidemiczną ocenił dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzisiaj mamy taki pierwszy dzień, kiedy nastąpiło w tygodniu zmniejszenie liczby hospitalizacji. W sprawie obostrzeń sanitarnych są zmiany od najbliższego poniedziałku. Dzieci mogą wrócić do żłobków i przedszkoli. Pozostałe obostrzenia przedłużone są o kolejny tydzień do 25 kwietnia. Przedłużenie obowiązywania restrykcji o tydzień ma jeden wyjątek. Doszliśmy do wniosku, żeby przywrócić możliwość uprawiania sportu na otwartym powietrzu. Podkreślam, na otwartym powietrzu. Jeżeli chodzi o majówkę, działalność hoteli i pensjonatów nadal zamrożona do 3 maja. Nie będzie możliwe prowadzenie działalności hoteli i obiektów noclegowych. Minister zdrowia poinformował również, jakie jest stanowisko Polski w sprawie szczepionek Johnson & Johnson. Nad ranem do kraju przyjechało 120 tysięcy dawek. Szczepienia tymi preparatami zostały wstrzymane w Stanach Zjednoczonych. Zostało wykrytych 6 przypadków na 7 milionów podań tego preparatu w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, wczoraj w godzinach wieczornych odbyło się posiedzenie komitetu sterującego EMA, czyli Europejskiej Agencji do Spraw Leków, która potwierdziła przydatność preparatu Johnson & Johnson do stosowania. Będziemy chcieli to zastosować w szczepieniach. Profesor Adam Antczak, Łódzki Uniwersytet. Uniwersytet Medyczny. Pamiętajmy, no zawsze powstaje pytanie, czy te kobiety, bo to chodziło o kobiety, które miały takie powikłania, czy te kobiety, gdyby się nie zaszczepiły, to na pewno by nie miały takich incydentów. No, biorąc pod uwagę duże populacje, wszystko jest możliwe. Do dziś wykonano 7 800 000 szczepień. Dziś też zapadła decyzja o zaszczepieniu naszych reprezentantów, naszej reprezentacji w piłce nożnej i reprezentacji olimpijskiej. Ogółem to ponad 1000 osób, które dostaną te szczepionki już teraz. Dorota Matyjasik podsumowywała dla Państwa sytuację pandemiczną.

Trójka. Program trzeci. Disposition to grupa Temper Trap. Za 21 minut godzina 16, my przenosimy się teraz do Waszyngtonu, bo tam w pełnej dyspozycji jest nasz amerykański korespondent Marek Wałkowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. A przenosimy się, bo rozlało się takie mleko i to mleko dotyczy właściwie tematu, który już się zakończył na dobrą sprawę, czyli kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Tak, chodzi o ujawnione przez Projekt Veritas, to jest taka prawicowa organizacja skupiająca aktywistów, którzy dokonują nagrań z ukrytej kamery dziennikarzy, osób publicznych, polityków, potem te nagrania ujawniają. No i właśnie ujawniono nagrania pracownika CNN, jego oficjalny tytuł to dyrektor techniczny, ale to jest rodzaj, powiedzmy, kierownik techniczny, kierownik studia, osoba, która zajmuje się sprzętem, która zajmuje się reżyserią w studiu taki telewizyjnym. Inżynier taki. Tak, i on został nagrany poprzez Tindera, czyli portal randkowy. Aktywistka projekt Veritas podszyła się pod pielęgniarkę i przeprowadziła kilka rozmów z tym dyrektorem technicznym z CNN-u, który opowiedział o tym, jak CNN działała w czasie kampanii wyborczej. Czyli na przykład, kiedy Donald Trump miał problemy z drżała mu ręka, kiedy pił wodę, albo kiedy miał problemy z zejściem ze sceny, takie nagrania miały miejsce w czasie kampanii, no to CNN to nagłaśniało, pokazywało to setki razy, zapraszało do studia ekspertów, którzy tak naprawdę nie mając żadnych informacji snuli tezy o tym, że Donald Trump jest człowiekiem schorowanym. Natomiast kiedy Joe Biden biegał albo jechał rowerem, to wtedy powtarzano te informacje również setki razy po to, żeby taką narrację, jak to Joe Biden jest młodzieńczy, I ten pracownik CNN-u w pewnym momencie powiedział, że to, co robiła redakcja, było tak naprawdę działaniem propagandowym. CNN nie skomentował tych działań. Pytanie jest, na ile ten pracownik CNN-u się przechwalał, a na ile miał dostęp do dokładnych informacji. Natomiast szef projekt Veritas James O'Keefe twierdzi, że nawet będąc wewnątrz CNN-u, nawet nie będąc podczas podejmowania tych decyzji redakcyjnych, był on świadkiem tego, jak CNN działała i jak redakcja funkcjonowała właśnie podczas kampanii wyborczej. To ciekawe metody ma ta organizacja Project Veritas. Czy oni mają na koncie jakieś spektakularne sukcesy, że udało im się nagłośnić coś poprzez portal randkowy? No, wiele spraw, niektóre kontrowersyjne, niektóre chwalono za to, że projekt Veritas ujawnił te informacje dotyczące działalności politycznej, działalności niektórych polityków, czyli metod, którymi się posługują. To jest organizacja, która działa już od prawie 10 lat w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Marek Wałkowski z Waszyngtonu, ze Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji na temat całej tej afery i na temat tego mleka, które się rozlało, mogą Państwo znaleźć na portalu polskieradio24.pl. Maybe I'm Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności. Z Placu Broni, kocham wolność. Za 12 minut godzina 16. Branża nieruchomości nie pamięta takiego boomu, proszę państwa. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w marcu bieżącego roku o kredyt hipoteczny wnioskowało 25% więcej Polaków niż miesiąc wcześniej. Najlepiej sytuacja wygląda na rynku kredytów mieszkaniowych, ale kupujemy też działki, kupujemy też domy. Część to inwestycja z powodu nieopłacalności lokat, ale część, tak jak u pani Anny, to decyzja podyktowana względami praktycznymi. Stwierdziliśmy, że chcemy w tym momencie kupić dom. W związku z tym starać się o kredyt hipoteczny na ten dom. Jesteśmy na stałych umowach. No i zmniejszyła się zdecydowanie stopa procentowa, więc rata kredytowa jest o wiele, wiele niższa. Obserwujemy właściwie od wakacji 2020 roku wzrost zainteresowania kredytobiorców kredytami hipotecznymi. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej. Obecnie w marcu mieliśmy rekordową sytuację. Popyt na kredyty mieszkaniowe wzrósł prawie o 37%. Jednym z powodów są ultra niskie stopy procentowe, czyli koszt takiego kredytu, który jest historycznie niski. A spodziewamy się, że w okresie powiedzmy roku, dwóch raczej te stopy nie powinny pójść w górę mimo rosnącej inflacji. Te niskie stopy procentowe powodują, że bardzo niskie jest oprocentowanie lokat bankowych. Jarosław Sadowski, analityk Expandera. No i wiele osób nie wie, co zrobić ze swoimi oszczędnościami, chcąc ich chronić przed inflacją. Część po prostu kupuje mieszkania. Mieszkania często w celu późniejszego ich wynajmu. W dłuższej perspektywie może być to właśnie bardzo dobra lokata kapitału, która przynosi wielokrotnie wyższe zyski niż lokaty bankowe. Dodatkowo biorą kredyt, żeby kupić większe mieszkanie. W ogóle jest wzrost zainteresowania większymi mieszkaniami, co jest pokłosiem pandemii, bowiem doświadczenia pandemiczne uczą nas tego, że jednak potrzebna jest ta przestrzeń do pracy w domu, bo home office się nam rozszerza, więc coraz więcej osób jest zainteresowanych zmianą mieszkania na większe czy domu, a to powoduje wzrost zainteresowania kredytem. Szczególnie na wyższe kwoty. Choć kredyty hipoteczne są teraz bardzo, bardzo tanie, to jednak w większości przypadków Polacy wybierają kredyty z oprocentowaniem zmiennym, a to oznacza, że za jakiś czas to oprocentowanie może wzrosnąć, a wraz z nim rata kredytowa. No i też biorąc pod uwagę, że taki kredyt będziemy spłacali przez może 20 czy 30 lat, to w tak długim okresie nigdy nie wiadomo, jak mocno wzrośnie to oprocentowanie. No i w skrajnym przypadku się może okazać, że taka rata